الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. سورة انفال لسم سپارا آیت نمبر 48 49 50 51. سورة انفال لسم سپارا آیت نمبر 48 50 51. دین مخ کے سبق کی اللہ پاک بعضی نصیحتنا مسلمانانو ته وکړل چې کله تاسو کافرو سره مقابله کوئ دشمن سره مقابله کوئ نو غرور او تکبر مه کوئ ریا زړه کې مه راولئ د الله ذکر ډیر ډیر کوئ د الله په ذات باندې بروسه ساتئ په خپلو اسبابو په خپل طاقت او قوت باندې بروسه مه ساتئ. دا بعضې نصیحتونه وو الله پاک د مخکې د درېو سبقونو کې وفرمایئ. د دینن سبق خلاصه د مکې قریش چې د ابوجهل په قیادت کې کله د مکې مکرمې نه راروانېدل زر کسان نوجوانان مسلح ورسره زنانا لوی قوت او طاقت سره غرور او تکبر سره د مکې مکرمې نه راووتل. راوتو سره یې زړه کې یو خطره وه. خطره یې زړه کې دا وه چې مکې مکرمې سره خوا کې یو دوه قبیلې اوسېدې، یو بنو بکر او یو بنو کنانه. د دوی د مکې قریشو سره دښمنی وه، نالګي وه. قریشو د دوی نه مړی کړی، په قریشو یې مړی ورپورې. قریشو سره دا خطره وه که مونږ ټول لاړ شو د مکې نه وځو، هسې نه دا بنو کنانه او بنو بکر په مکه مکرمه باندې حمله ونکړي. زړه کې یو خار محسوسه و، کیدی شي د دغې یو وجه نه دوی د دې جنګ نه پاتې شوی وي او واپس راغلی وي، یا صرف د ابو سفیان د قافلې حفاظت یې کړی وي او د جنګ اراده یې نه وه کړې. شیطان ته چې د دوی د زړه پته ولګېده چې یاره دوی خو د دغه دوو قبیلو نه یریږي او زر واپس کېدل غواړي، کیدی شي د دوی مسلمانانو سره جنګ ونه شي. د کنانه قبیلې یو سردار سراقه ابن مالک، شیطان د ده په شکل باندې ابوجهل ته راغی، د دې کافرو لښکر ته راغی. دوه خبرې یې ورته وکړې. یوه خبره خو یې ورته دا وکړه چې تاسو به غالب کېږي، دا ستاسو لوی قوت او طاقت، مسلمانان یو څو کسان لا غالب لکم الیوم، هیڅوک په تاسو غالب کېدی نشي. او دویم دا چې تاسو زموږ نه یارېږئ چې یاره تا بنو کنانه او بنو بکر راباندې حمله ونه کړي، د دغه طرف نه بالکل په امن اوسېږي. انی جار لکم، زه ستاسو ګاونډی یم، زه ستاسو امدادګر یم، چرې زه داسې نه کوم چې تاسو زمونږ اگر چې خپل منځ کې اختلاف شته مسلمانانو ته مونږ ټول یو یو، د دې طرف نه بې فکره شی بالکل. زه ستاسو امداد ګرم، زه به ستاسو امداد کوم او زه درسره ځم خپله. ما سره کسان دي زه چې د تاسو سره مرګی. کافر ډېر خوشحاله شو چې زه دغه یوه خطره وه او هغه خطره م ختمه شو، په جنګ باندې ور واچول. د ابوجهل مخکې یوه نشه وه او چې دغه خطره یې ختمه شوه، نو ډېر زیات په نشه او په غرور او په تکبر کې بیا روان. خو چې کله میدان بدر ته راغلل، میدان بدر کې چې کله صفونه جوش د مسلمانانو ښي طرف ته، حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام ولاړ دی او له فرشتې ورپسې ولاړې دي، او ګس طرف ته عزرائیل علیه الصلات والسلام ولاړ دی او فرشتې ورسره دي، او بل طرف ته اسرافیل علیه الصلات والسلام ولاړ دی فرشتې ورسره دي. دا لښکرې چې کله شیطان ولیدې، نو جنگ کې دا طریقې په صفونو کې چې کله ولاړ یو بل سره لاسونه ورکړي، د شیطان لاس، د ابلیس لاس، د حارس ابن هشام یو کافر او یو قریشي نو جوان او داغه په لاس کې، داغه نه لاس خلاصو چې ما پریده. هغه ته وی داس کې ته اوس په دې وخت کې تختې. شیطان وته وی زه چې سوینه مغه تاسو نه وینه، انی ارا ما لا ترون، د فرشتو لختر فاغلی د بل چا خو نه لید. حارس ابن هشام داغه لاس نه پریخواد، یو دیکه والا ورکړه ناسې په شا باندې لرې وغورځو، او ځان یې تخلاص کړ او خپلو شیطانانو ته وی راتښتې راځې، غونډه میدان نه وتښتېدی. دا خو د انسان په شکل راغلي. فرعون چې هغه چې وکتل ابوجهل، ابوجهل په منډه منډه په صفونو کې وګرځېد او خلکو ته یې دلاسه ورکړه، او هغه د فرعون خبرې وکړه چې کله هغه د ساحرانو نه شکست وخوړ، د موسی علیه السلام نه ساحرانو شکست وخوړ، نو فرعون ورته وایي وی دا ساحران خو د هغه ملګري و، دی شاګردان و، دا خو دوی مونږ ته صلاح کړې وه، تاسو پروا مه کوئ. ابوجهل هم په منډه منډه دا د قریشو فرعون و وګرځېد په صفونو کې، دوی د پټه پیغمبر علیه الصلات والسلام سره معاهده کړې وه، دا د هغه ملګري دی، زمونږ حوصلې کمزوري کولو دپاره زمونږ په صفونو کې را دننه شوي و. خیال کوي چې په دې فریب او دوکه کې را نه شي، زمون خپل یو طاقت دی، زمون ته هیڅ ضرورت نشته د سراقه ابن مالک. لاله شیطان ته وتښتېد، خو د کافرو حوصلې ډېرې خرابې شوې. زه ټیک ته په میدان جنګ کې خو د دوی طاقت پوره و، خو دوی سره دا یاره شوه چې دوی سو واپس لاړ شي او هلته په مکه کې حمله وکړي زمون په کورونو باندې. هغه یاره یې په زړه کې وه. لاله شیطان ته وتښتېد او دوی په میدان کې دغسې پرېښود. اگر چې دوی په خپل تعداد باندې، په خپل اسلحه باندې، په خپل قوت او تعداد باندې ډېر مغرور و، خو زړه کې یو ټک پیدا شو، زړه کې ورسره یو یره وه. او بیا چې کله مسلمانانو پرې حمله وکړه، فرشتو پرې حمله وکړه، نو داسې شکست یې وله ورکړ چې هغه ټول غرور او تکبر یې وله خورو کې میلو، ذلیل او خوار یې کړ. لاړل، څه مړه شو، څه وتښتېدل مکې مکرمې، او دا غټ سرداران ابوجهل وغیره مرداران. نو دې ځای کې خدای پاک د هغه شیطان ملګرتیا او د هغه هغه وسوسه هغه ورته بیانوي. الله پاک واذ، او یاد کړه هغه وخت، زین لهم الشیطان، چې خشته کړ دوی دپاره شیطان اعمالهم، هغه اعمال ددي دوی ته د خپل کار ډېر ښه چې مونږ ډېر یو تعداد کې، مونږ په حقه باندې یو. وقال شیطان ورته وویل، لا غالب لکم اليوم من الناس، هیڅوک نشي غالب کېدی لکم په تاسو باندې، الیوم نن ورځ، من الناس د خلکو، ناس نه مراد مسلمانان، مسلمانان په تاسو باندې غلبه نشي حاصلو او نه یو بل قوت په تاسو غلبه حاصلوي. و انی جار لکم، او زه امدادګر ستاسو، تاسو دا خطر مه کوئ چې مونږ ستاسو مخالف یو، ستاسو په دې سخت وخت کې پرېږدي، نه، په سخت وخت کې ستاسو مرګري. هر کله چې میدان جنگ ته ورسېدل، فلما پس هر کله تراءت الفئتان، چې د اوکتې هغه دوه ډلې چې یو طرف ته مسلمانانو درېدل او بل طرف ته کافرو درېدل، او ده دا دواړه فوجونه ولیدل، او د مسلمانانو په لښکر کې یې فرشتې ولیدې، نکس علی عقبیه، نو دې وولېد په پوندو خپلو باندې، فشار او تختی. وقال او ویوی، کافر ته خپل لخر ته انی زه چې بری ام منکم بیزار یم ستاسو نه انی زه ارا وینم ما هغه لا ترونه چې هغه تاسو نه وینې. دا زه چې څه وینم که چې دا فرشتې راغلي خو تاسو نه وینې. نو د انسانانو مقابله خو کولی شو خو د فرشتو مقابله خو نشو کولی. انی اخاف الله زه د خدای نه یریږم. شیطان وایي وایي زه د خدای نه یریږم. علماو لیکلي دي چې شیطان د خدای نه یریږي وایي دې ځای کې وایي ده دروغ وایي. بعضې مفسرینو لیکلي دي وایي شیطان دروغ وایي دي ځکه که دې د خدای نه یریده نو ده نافرمانی ولې کوله ده سجده بیا ولې نه لګوله خو دې خو د خدای نه نه یریږي خو دغلته یې دروغ هغوی ته وویل زه خو د الله نه یریږم. خو اکثرو مفسرینو دا خبره کړې ده چې د ده دا یریدل دا په خپل ځای باندې ټیک دي ځکه چې دې د الله پاک هغه قدرت کامله او د الله هغه عذاب شدید نه ښه واقف دی. نو یاره خو یې په زړه کې شته د الله د لوی قدرت هم ورته پته ده او د الله د عذابونو هم ورته پته ده خو صرف دغه یاره بغیر د ایمان نه ده کې خو ایمان نشته کنه به ایمانه دې سجدې نه ده لګولې. نو که دې ډېر هم د الله نه یریږي خو د ده یاره معتبر نه ده. یاره هغه معتبر ده چې هغه ایمان سره وي. یو مؤمن مسلمان د هغه یاره چې دی نو هغه هغه ته فایده ورکوي خو بغیر ایمانه هیڅ عمل په کار نه راځي. دا یاره خو یو عمل دی او عمل ایمان سره قابل قبول دی. بغیر د ایمان نه هیڅ عمل الله ته قبول نشته. نو زړه کې یاره شته شیطان هم یریږي ځکه ده ورته وایي انی اخاف الله زه د خدای نه یریږم والله الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. دې بل آیات کې الله پاک د هغه منافقانو ذکر کوي چې مسلمانانو ته یې کتل چې دا مسلمانان خو په تعداد کې کم دي کافر ډېر دي. نو منافقانو به ویې دا مسلمانان دا دې خپل دین مغروره کړي دي. دی وایي مونږ په حقه باندې هلکه ټیک ته په حقه باندې خو ته درې چنده قوت سره څنګه جنګېږي څنګه مخامخ ورځي او مقابله کوي. اول خو ځان جوړ که کنه خپل طاقت خو جوړ که بیا چې دی نو کافرو له ورځه مقابله کوه دشمن ته مخامخ کېږه خو چې څه طاقت خو درسره یي مسلمانانو تاسو سره څه دي اخر 1000 مسلح لښکر دی هر قسم اسباب ورسره دي او تاسو 314 کسان یې ماتې ګوډې تورې دي او نیزې دي درسره هیڅ نشته صرف دا وایه چې مونږ په حقه یو. الله پاک د هغې منافقانو ذکر کوي او الله پاک دغه منافقانو ته وایي چې ای منافقانو ستاسو خو د دنیا په اسبابو نظر وي تاسو خو په اسلحه باندې نظر وي ستاسو خو په دولت او په جایداد باندې نظر وي ستاسو خو د دنیا په ګاډو په بنګلو باندې نظر وي ستاسو خو د دنیا په جاه او جلال باندې نظر وي او د یو مسلمان د هغه نظر د الله په ذات باندې هغه بروسه د الله په ذات ساتي هغه د دنیا په اسبابو نظر نه ساتي او دغه خلک کامیابي چې د الله په ذات باندې بروسه ساتي. اذ یقول المنافقون یاد که هغه وخت چې ووایي منافقانو والذین فی قلوبهم او هغه کسانو چې په زړونو د هغوی کې مرض و بعضې مغروره منافقان کافران غر هؤلاء دوکه کړي دي دوی لره مغروره کړي دي دوی لره دینهم خپل دین دا مسلمانان دي دی خپل دین مغروره کړي چې بس مونږ په حق یو مونږ په حق. الله پاک فرمایي ومن یتوکل علی الله څوک چې بروسه وساتي په خدای پاک باندې فإن الله پس بېشکه الله پاک عزیز حکیم غالب ذات دی او خاوند حکمت. تاسو دې نن دنیا ته وګوره د دغسې منافقانو ډکه ده ساده او دینداره مسلمان پسې خلک ټوکې او مسخرې کوي چې تاسو سره اخر څه طاقت انډیا ته تاسو ورلاندې وځئ امریکې ته تاسو ورلاندې وځئ اسرائیلو ته تاسو ورلاندې وځئ اول خو خپل طاقت جوړ کړئ. هغوی سره جدید ټکنالوژي ده او تاسو سره څه دي ټوله دنیا هغوی ته ښکاري یو سړي باندې د هغه نظر دی جدید اسلحه ده وسره ټکنالوژي ده وسره دا مسلمان غریب مسلمان مخلص مسلمان په دې باندې یری داخله د دین عبرت غشتل په کار دی. الله پاک فرمای خیال کوي د دې منافقانو په چکر کې را نشي. درن سبا ډېر یو ساده خبره به وکړم چې خپل زوی مولا او طالب جوړ کړم، اخر دی به روټۍ د کوم ځای نه پیدا کړي چې نوکري نه وي، کاروبار نه وي، اخر څه به خورو؟ مولا او طالب ته جوړ کړم څه چل بوش؟ حالان که تاسو وګورئ دا د ډیګرو خاوندان چې دا ډاکټرې کړي وي، دا انجینیران جوړ شوي، دا ټول بې روزګاره ګرځي، او چې کومو ته روزګار میلاو دی نو هغه هم د دنیا ګټلو پسې داسې لیونی وي لکه سپی چې غوښې پسې منډې وي. خفه نه شئ عزتمندو، الفاظ مې سخت دي، خو دا ده چې موږ نه د دنیا سپی جوړ شوي دي، حرص په مخه اغېشتي وي شپه ورځ. د مثال په طور زه به درته ووایم، یو ډاکټر جوړ شو، د سهار نه ماسپښین دوو بجو پورې هغه په هسپتال کې خپله ډیوټي وکړي، په دې خپله ډیوټۍ اکتفا نه کوي، بیا ځي پرایویټ کلینیک ته ځي. تاسو وګورئ د شپې یوې او دوو بجو پورې بیا په کلینیک کې وي، دومره حرص مانځه ته نه جو الا ماشاءالله. بعضې ډاکتران هغه جمعې ته ځان حاضروي، نور یو کس لمونځ نه کوي، نه مانځه ته وزګار دي، نه غم خادۍ ته فارغ دي، نه د بچو تربیت ته فارغ دي، نه بچو ته وخت ورکولو ته فارغ دي، نه عبادت ته فارغ دي، هیڅ څیز ته فارغ نه دي، صرف پیسه ده، او دغه یې صرف کړی چې پیسه وګرځي. نه دا جون دي، دا خو جون نه دي، او دا ډېر لږ کسان دي. ډیګری چې چاغښتي دي هغه ډېر دي او ډېر بې روزګاره ګرځي، او الحمدلله زمونږ په زرګونو علما هر کال فارغېږي. یو عالم چې دی نو هغه بې روزګاره نه دی، هغه ته فراخه رزق ملاویږي، اسانتیا سره رزق ورته ملاویږي. خبره خو ټوله د روټۍ ده، روټۍ ورته ملاویږي. عزت الحمدلله دا پاکستان دی، دا د مسلمانانو معاشره ده، د مسلمان په معاشره کې د عالم لوی قدر او عزت دی، بغیر لالچ خلک عزت او احترام کوي. د ډاکټر او د انجینیر سره د څه غرض وي ځکه به د هغه احترام کوي، او علما سره اس لالچ او غرض نشته، خلک ورسره مینه او محبت ساتي. قدر او عزت هم ډېر دی، روټۍ هم ښه فراخه ملاویږي، ژوند ښه اسان تیریږي، او بیا خلک ټوکې کوي وي اخر چې زوی مولا جوړ کړم څه وکړم، څه به کړم، څه به خوري؟ الله پاک فرمایي ومن يتوكل على الله، سوك توكلو كي بخدي طاق باني، فإن الله بشك على طاق عزيز زبردست ذات تي، حكيم وخاوند حكمت تي. الله بدا خبر خزانو آغا دروازي پا ديبان لكولو كي سوك دا الله رضا اختیار كي دا الله بزاد برو سو. دي رستو آيات كي فجنگ بدر كي چه كافر و كما سزاو قولا ابو جهل وغيرات، الله پاک فرمایي چې اے پیغمبر علیه الصلاة والسلام، که چېرته تا د هغوی حالت لیدی وي چې د فرشتو ډبول او وخلي په دې مخونو په دې شاګانو باندې، که تا دغه منظر لیدی وي، دغه منظر بیا بل شان عجیبه و، د سخت عذاب و، او بیا په آخرت کې هغه سخت عذاب هغه خو بیا وي. ولو ترا، که چېرته ته وویني، که چېرته تا لیدی و اے مخاطبه، اذ یتوفى الذین، په هغه وخت کې چې سا استا د هغې کسانو کفرو چې کافرانو، الملائکتو فرشتو، چې فرشتو وفات کو سیت یا غشتا، او دغه حالت تا د دوی لیدی وي، یضربون وجوههم وخلی مخونه د دوی، و ادبارهم او شاګانې د دوی. یو صحابي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي، یا رسول الله، د ابو جهل شا مې ولیده لکه په ازغو باندې چې داسې زخمی شوي، ازغي و داسې راښکلی شوي، پکې داسې دا شی زخمی وه او سوری سوری وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، نو دا فرشتو والې، نو دغه وخت د دوی د لیدو چې تاسو لیدي، او الله پاک ورته وفرمایي د قیامت په ورځ وذوقوا اوسکې عذاب الحریق، هغه عذاب سوزونکي. دا آیات ترجمه خو ما خاص وکړه دې واقعي سره، دې واقعي سره دا خاص ده، خو چې دا آیات په عموم باندې واخلو، خاص که ووایې نه د بدر واقعي سره چې کافر خدای پاک څنګه وویل، فرشتو څنګه وویل، عام حالاتو کې یو ګناهګار یو کافر سړی چې فرشتې ته سا اخلي، الله فرمایي که تاسو دغه حالت ولیدل، الله مونږ د کفر نه، د شرک نه، ګناهونو نه یری چې مه کوئ ګناه، چې په کوم وخت کې ګناهګار او کافر سړی مرګ وي، که هغه حالت تاسو ولیدو، اگر چې هغه برزخ حالت دی، هغه تاسو لیدی نشئ، د دغه وخت نه د ده د برزخ حالات شروع شو، نو هغه غیب دي، هغه تاسو لیدې نه شئ، خو که تاسو یې ووینئ نو هغه ستاسو دپاره ډېر لوی عبرت دی. الله پاک یې هسې شکل بیانوي چې یو ګنهګار سړي له یو کافر سړي له فرشته راشي او ساتې وباسي او حکم ورته وکړي، لاس ور اوږد کړي. نو حدیث کې راځي دا روح دا د بدن پورې کلک داسې ونښلي، راغون شي او ځان نه ورکوي. نو دا فرشته ورته لاس ور اوږد کړي او داسې په سختۍ سره دا روح را وباسي د دې بدن نه. حدیث کې راغي مثال راغلی دی لکه د ژوندي څاروي نه چې دا سرمن داسې راکاږي او راوې باسي، نو ژوندي څاروي ته په هغې څومره تکلیف میلاویږي، دقسې دې جسم ته پې تکلیف میلاوشي په دې روحي سکو باندې. په دا نه سختۍ سره د دې انسان نه دا روح وباسي. نو الله پاک فرمایي ځان د کفر نه وساتې، د شرک نه وساتې، د ګناهونو نه وساتې. ولو ترى اي مخاطبه كتبين اذ يتوفى الذين قال وقت وفات كي اغي كسانو لرا كفروا في كافران دي الملائكه فرشتي يتوفى طول پورا بشتو توي ساعه وباس فرشتي يضربون وجوههم وخي مخون ددي وادبارهم او شاغان ددي او وتوي فرشتي وتوي وذوقوا اسكي عذاب الحريق عذاب دؤور دا خدا عذاب دی او په آخرت کې به د آخرت عذاب د جهنم عذاب. دا ولې ذلک دا بما قدمت ایدیکم هغه چې مخکې کړي دي لاسونه ستاسو. تاسو کوم اعمال کړي اکثر اعمال په لاسو باندې کیږي ځکه الله د لاسو ذکر وکړ. نور انسان په زړه باندې، په ذهن باندې، په نورو اعضاو ګناهونه کړي، خو د لاس باندې ډېر کارونه کیږي ځکه نسبت الله لاسو ته. ذلك دا عذاب ولدي بما قدمت ايديكم اغتي كل دي لا سنستاسو وان الله بشك الله فات ليس ندي بظلام ظلم كونكي للعبيد فاختلوا بندگان وان الله اذا ظلم نكم فكتاسو تخفل زان باندي ظلم نكاوي تاسو تخفل زان باندي ظالماني ان الله فرماي تستخفل زان ندي خوا او خفل زان معذب كي. الله فرمایي ته خو زما بندې زه خو له عذاب نه درکوم، خو تا داسې اعمال وکړل چې ځان دې د عذاب مستحق. الله یې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. دوباره دا سبق پورې راځم. واذ زین لهم الشیطان او یاد کا هغه وخت چې خشته کړ د دوی دپاره شیطان اعمالهم عملونه د دوی، وقال وی وتلا غالب لکم اليوم غالب بنشی پتا سو باندې نن ورځې نن ناسې د خلکو نه هیڅوک پتا سو باندې غلبه نشي حاصلولې. و انی اوزتیم جار لکم امدادګریم ستاسو د پاره زه تاسو سره کلک ولاړیم. فلما پس هر کلا ترا اتل فئتین چې اولی دې د دوه ډلې چې یو د مسلمانانو او بل د کافر وه، او مسلمانانو سره په صفونو کې فرشتې ولاړې وې. نکس علی عقبیه نو وړی د په پوندو خپلو باندې، وقاله وی ویلا غال انی زه چیم بری اون ویزارم من کوم د تاسونه، انی زه چیم ارا وینم ما هغه سیز لا ترونه چې تاسو یې نه وینې، زه فرشتي وینم اخو تاسو ته په نظر نه راځي. انی زه چیم اخاف الله یریږم د خدای پاک نه، د عذاب د خدای پاک نه. والله الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکوونکی دی. اذ یقول المنافقون یا کاغه وخت یو منافقان والذین هغه کسانو فی قلوبهم چې پزونو د دوی کې مرزون مرزو کافر منافقان غر هؤلاء مغرور کړی دی دی مسلمانانو لرا دینهم دین خپل دی ډیر په دی خپل دین باندې مغرور دی په لک تعداد باندې ډیرو تور لاندې زی. ومن يتوكل چاچ توکل او بروسه وکړه علی الله په خدای پاک باندې، فإن الله پس بشک الله پاک عزیز حکیم غالب دی خاوند حکمت دی. ولو ترا کچرته تو اوینه ای مخاطبه اذ یتوفى الذین پاغ وقت چې ساخلی ده هغه کسانو کفرو چې کافران دی الملائکه تو فرشتی یضربون وجوههم وخدوی مخونه ددوی و ادبارهم او شاگان ددوی پر مخونه پر شاگانو بانده غزارونه ورکی ولی وورتوي وزوق ووسكي عذاب الحريق عذاب سوزونكي ده جهنم عذاب. ذلك ده عذاب ولول وركي بما قدمت ايديكم فسبب داغي چه مخي كلي دي لاسونو ده دوي